på betroing våre, han bor hos nærøn. Mærte hun bor hos bogning, der må hun slæve og dro. Alt hvad hun sparer sammen, i noget som poring skal ha. Hun ejer mændet på træsko, klompen i frynse og sjæl. Hænderne revner for frysten, for alt hænger sur af slæb. Hun gik og plukte pantotis, en måned på boningsplå. Han brugte alt, hvad hun tjente, en aften på glemsk og krav. Han tædde sig som en besatter, skulle skamme sig som min hund. Hun klappede handen på tæften og kysste hans grovtobaksmund. Hun fjælede dynen om min, sagde godt lille bæling min. For hænge ved hang, hvor harre, for andre havde skabt svin. For hun havde født ind med smerte, sat ind i varten i søvn. Hun kunne have kvalt ind den gongen, og skyldt ind deroppe i løn. Men nu er han stor og vågsen, og tjek som en rationæng. Han sygt bare i grøn, det kan være, men mange i varen han. Spotte bakken fra krogen, sætter hun hen i hans seng. Måting i svab og kætje, tylle og tjene som dreng. Så går hun til Kreuz den gamle, og takker vor Herre